Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Okuyalım. Kahinlik. Soru 181. Yani şunu izahını kusura başlamadan yapalım. Kahinlik yani Arapça kuhan cem'i hali kehane kelimesinden gelmiş. Hem kahin, hem arraf, hem cipt. Buna benzer isimler var. Naslarda geçen, Kur'an naslarında, sünnet naslarında, seleften gelen rivayetlerde bu genel ifadeler, genel şeylerin hepsi ortak tek bir manadadır diye alimler görüş belirtmişler. Yani arraf da, kahin de aynı şeydir demişler. Cinlerden bilgi alanların genel adıdır. Bazıları demişler yok ayrıdır. Kahin işte sadece gaybi işlerden haber verendir. Arraf diyor sadece eşyayı bulandır. Cinler ona bilgi getiriyor eşya, kaybolmuş bir eşya hakkında. Allah en doğrusunu bilendir. İmam Beyhavi böyle bir tafsilat getirmiş tefsirinde. İşte kahinlik deyince de bizim ilk aklımıza gelen şeyin ne olması lazım? Gayba dair meselelerle bilgi vermek olması lazım. Ama bu gayb sadece gelecek gaybı değil tabii ki. Hani akla hemen bu geliyor. Gayb deyince gelecek geliyor. Geçmiş de belli açıdan gaybtır. Gelecek de belli açıdan gaybtır. Yani kahin gelecek gaybından da haber verirse, geçmiş gaybından da haber verirse hükmü aynıdır. Devam. Soru 181. Kahinlerin hükmü nedir? Cevap. Kahin, gaybı bildiği iddiasında bulunan kimseler tağutlar arasında sayılır. Bunlar Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğunda olduğu gibi şeytanların kendilerine telkinde bulunduğu bir takım dostlarıdır. Şimdi bu şunu belirlemek lazım. Kahin tekfiri açık olan, tekfirine ümmetin icma ettiği, hatta tekfir etmeyen dahi tekfir edileceği bir kafirdir. Neden? Çünkü gaybı bilme iddiası Allah'ın hangi sıfatının gereğidir? Rububiyet. Yani Allah alimdir. Olan olmayan, müşahede olan, gayb olan her şeyi bilir Allah Azze ve Celle. Kim gaybı bildiğini iddia ederse kendinde bırak uluhiyeti, rububiyeti iddia etmiştir. Dolayısıyla hani böyle bir iddiada bulunan adamın tekfiri, onu tekfir etmenin tekfiri çok açık bir mevzudur. Evet. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına telkinde bulunurlar. Enam 121. Evet. Şeytanlar kâhinler üzerine iner ve onlara hırsızlama yoluyla gökten duyduklarından bazı sözleri telkin ederler. Defaatle bu meselenin nasıl olduğunu izah etmiştik. Lef-i Mahfuz'dan cinler ne yapıyordular? Kulak hırsızlığı yapıp birbirlerini atıp daha aşağıda Arraf'a kâhine kadar getiriyorlardı. Evet. Kâhinler de buna yüz yalan daha katarak insanlara söylerler. Tabi bu da şey gösteriyor. Doğru da çıkabilir. Demek ki bir adam kafir de olsa bir alim bazen doğru söyleyebilir. Yani adam hakimiyet meselesinde bize diyorlar ya işte hem adamlara kafir diyorsunuz hem de işte mesela miras ilminde onun kitabına bakıyorsunuz. Adam kafir olabilir. Orada hata etmiş, yalan söylemiş olabilir ama bu adamın her söylediğinde hata ettiğini gerekli kılmaz. Mesela Mutezile. Çok söz söylemişler ama Mutezile'nin her söylediği söz batıl mı? Yok. Mutezile'nin de hak ehliyle muvafakat ettiği sözleri var. Dolayısıyla bu hadis çok açık gösteriyor ki batılın yanında da haktan parçalar olabilir. Nitekim Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Size şeytanların kimin üzerine indiğini haber vereyim mi? Onlar her yalancı günahkar üzerine inerler. Onlar da şeytanın yalanlarına kulak verirler ve onların çoğu yalan söylerler. Şuara 221-223. Yani yalancılık vasfının ne kadar pis olduğu tekrar ortaya çıkıyor. Kim doğru konuşursa Allah katında sadıklardan yazılır, o da cennete götürür. Kim yalan konuşursa Allah katında kezzaplardan yazılır, o da cehenneme götürür. Çok açık, manası ortada olan bir hadis. Cinler, yani şerli cinler, şerli şeytanlar da bu tarz yalancı insanlara iner. Yani kendisi şeytanla arkadaşlık etmeyen bir insanın yalan gibi bir hasreti kendi bünyesinde barındırması mümkün değildir. Eğer bir insanda yalan varsa muhakkak o adam şeytanla dosttur yani. Kıyamet günde Allah'ın huzuruna kariniyle beraber gelecektir. Karin arkadaş demek. Arapça ki birçok ayette anlatıyor. Kale karinihu rabbena ma tekhayduhu velakin kane fi dalalin ba'id. Arkadaşı dedi ki ona, müfessirler diyorlar bu cinden, şeytan. Herkes doğduğunda bir cin yaratır ya Allah subhanahu wa ta'ala ona vesvese vermesi için kötülüyor. İşte o kareyini der ki Rabbim ben azdırmadım zaten bu sapıklardandır. Dolayısıyla yalan varsa beraberinde insanda bir şeytan sürekli yanında ona dost olmuş, kötülüğü emrediyor demektir. Allah bizi muhafaza etsin bu hatalardan. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu hususuyla ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Gökte hırsızlama yoluyla söz dinleyenler şu şekilde birbirleri üzerindeyken o şeytanlardan birisi o sözü dinler. Bunu sözü kendisinin altındakine telkin eder. Sonra öbürü de altındakine aynı sözü telkin eder. Nihayet bu sözü sihirbazın ya da kahinin diline bırakıncaya kadar böylece devam eder. Bazen de şihab, yalın alevli ateş o şeytanı sözü başkasına telkin etmeden yakalayıp yakar. Kimi zaman da şihab kendisine yetişmeden sözü öbürüne telkin eder. En son sihirbaz ya da kahin de o söz, o hak sözle beraber yüz yalan uydurur. Hadis tamamıyla Sahih-i Buhari'de yer almaktadır. Yani bu şunu ortaya koyuyor. Şurada bir izah yapalım da. Kahin bazen doğru söyler. Çünkü kahinin aldığı bilgi levh-i mahfuzda yazıyor. Yani hak olan yerde Allah'ın kıyamete kadar takdir ettiği şey. Bunun vakada çok örneği var. Mesela Bulgaristan'da bir tane kahin vardı. Bulgaristan devleti din düşmanı bu kadar devlet. Ama böyle şeylere normalde saçmalık demelerine rağmen kadına, bu yaşlı bir kadın çocukken çiçek hastalığına yakalanmış, gözleri kör olmuş. Bu bir nehre düşüyor, boğuluyor. Nehirden çok garip bir şekilde çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor geliyor büyümüş bir halde. Sonra ardından bu kadın böyle kehanetlerde bulunuyor. Mesela 11 Eylül'ün kehanetini isabet etmiş mesela. Diyor iki tane demirden kuş, iki tane büyük uçağa binaya girecek. Ve dünyanın seyri o olaydan sonra değişecek diye bir kehaneti var. Kadın 1980'lerde, 90'larda vefat etmiş. O dönemde Amerikan Başkanı Kennedy şeye gelmiş Bulgaristan'a kadınla görüşmeye. O zaman Bulgaristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği ile yakın ilişkileri sosyalizm sebebiyle izin vermemişler Amerikan Başkanı'nın görüşmesi noktasında. Şimdi bunlar normalde böyle tahminler yapabiliyorlar. Monte şeye falan bakıldı, Nostradamus'un kehanetleri falan var. Ya bakıldığı zaman bazılarının tuttuğu görülebilir. İslam işte kesinlikle ve kesinlikle insan zayıf olduğu için bunlara gidip soru sormayı, bunların haberlerini dinlemeyi yasaklamış. Çünkü insan zayıftır. Artık kalbini neye bağlamaya başlar? Kehanete bağlamaya başlar. Bak insan inanmasa, şüphe etse gene yeter. Öyle mi? Aha bak geçti. 2012'de miydi? Aralık bilmem kaçta. İşte Mayaların kehaneti. İnan Allah şahit kendine Müslümanım diyenler şüpheyle bakıyorlar yani. O gece şüpheyle geçiriyorlar. Zaten şeytan amacına ulaşmış. İnsanın şüphe etmesi dahi imanın yok olması için yeterli. Hatta ben niyet etmiştim, irade etmiştim ki o günden bir hafta önce bir yazı hazırlayayım. Diyeyim vallahi kıyamet bugün korkmayacak. Belki ertesi gün kopacak ama Allah şeytanları tasdik etmez. Çünkü Allah'ın hak bir vaadi var. Kıyameti yalnız kendi bilir. Onun ilmi sadece kendi katında saklıdır ve aniden gelecektir. Hiç kimsenin beklemediği, tahmin etmediği bir sürede. Ama birçok insana, kendine radikal gözüyle bakan, işte tevhidi bildiğini zanneden insanlar bile şüpheye düştüler. O yüzden İslam açık nasla belirttiği gibi men ata arrafa ev kahine fesattakahu bima yakul veya başka bir rivayette men ata arrafa ev kahine fakat kefere bima unzile ala Muhammed. Kim arrafa gelir, İşte kahine gelir, soru sorarsa Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Bu yüzden İmam Ahmed ve etbaından bu hadisin şerhi noktasında, nas'ın delaletinin zannı noktasında şöyle bir içtihat gelmiş ki, insan tasdik etmese de kahini, gaybı bildiğine itikat etmese de sırf kahine soru sorması küfürdür demişler. Ama bu doğru bir görüş değil. Neden doğru bir görüş değil? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Sayyad'a soru soruyor. İbn-i Sayyad'ın arkası dönükken o zamanki tağutlardan biri, yani bir sahabe diyor, biz onun deccal olmasından şüphe ederdik diyor. Zannederdik ki o deccaldir. İbn-i Sayyad'ın arkası dönükken diyor, ben ne tuttum aklımdan? İbn-i Sayyad diyor ki duh. Yani Duhan suresini tutmuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, o da duh diyor. Tahmin ediyor, yani doğru biliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aklında tuttuğu şeyi. Peygamber ondan Allah'a sığınır, ben senden Allah'a sığınırım diyor. Şeytan olduğunu belirtiyor. Bu hadis, bu görüşün doğru olmadığını delil ediyor. Çünkü eğer küfür olsaydı peygamber muhakkak böyle bir kahine ki bu adam kahindir, arraftır, soru sormazdı. Ama alimler niye böyle bir içtihat yapmışlar? Şerrin kapısını kapatmak için. Çünkü başka bir rivayette ne diyor? لَمْ تُقْبَلَّهُ صَلَاتَ عَرْبَعِينَ يَوْمًا 40 gün namazı kabul olmaz. Arraf'a gidip soru soran adam. Bak, tasdik eden, gaybı bildiğini iddia eden değil. Şimdi gaybı bildiğini iddia etmek ayrı bir mevzu. Haberini tasdik etmek o da ayrı bir mevzu. Öyle mi? Gaybı bildiğini iddia etmek zaten bu açık küfür yani. Kafir demeyen de kafirdir. Ama adam tasdik ediyor. Bu kafir mi? Burada ihtilaf var. Niye? Bir grup bunu da kafir saymış. Niye? Gaybden verdiği haberi tasdik etmiş, ona ibadet etmiştir diyerekten. Bir grup da demiş ki adam tasdik ediyor ama adam diyor ki mesela bu adam gaybı şu açıdan bilmiştir. Cinler buna lef-i mahfuzdan doğru bilgi getirmişler. Mesela. Dolayısıyla kahinin, hani kahine gidenin, kahinin tekfirinde ihtilaf yok. Ama kahine gidenin tekfiri hakkında suvarların, şekillerin değişmesiyle beraber tekfirinde de ne var? Bir ihtilaf, hükmünde bir değişme söz konusudur. Dolayısıyla Müslümanlara düşen kesinlikle ve kesinlikle böyle şeytan ehli olan, şeytanların dostu olanlardan asla ve asla şey dinlememektir. Kehanet dinlememektir. Şimdi Ömer Çelak'ı falan hani meşhur olduğu için zikrediyorum. Televizyonlar çıkıp her gün kehanetlerde bulunuyorlar. Yok işte Ebced hesabı. Aslında Ebâ Cad demek. Cad'ın babası Ebâ Cad. İlk bu adam koymuş. İşte harflere rakamlar vermiş. Bunun karşılığında Kur'an'daki ayetin mesela rakamsal değerini yazıyor. Bu şuna işaret eder. Ayetin manasında bu var. İşte şu tarihte şu olay oldu. Bak ayet buraya delalet etmiş. Bunlar muvafakat etse dahi Allah Azze ve Celle böyle bir şeyle bizi mükellef kılmamış. İbn Abbas ve Selef'ten çok sahabeden bunun sapıklık olduğuna dair Ebced hesabının açık nakiller, rivayetler ortadadır, malumdur. Evet. Rel diye adlandırılan yere çizgi çek, çizgi çizmek, çapı taşlarıyla kuşları falcılık maksadıyla kovalamak ve benzeri işler de bu kabilden. Bunlar da yani şu anda var olmayan ama Mekkeli müşriklerin döneminde var olan kahinlerin kehanet yöntemleri. Remil denen işte bir hayvanı koşturuyor. Hangi yöne giderse ona göre bakıyor mesela. Sağa giderse mesela bu iş hayırdır. Sola giderse bu iş şerdir mesela. Veya taşlar atıyor. Taşlar nasıl gelirse ona göre diyor ki işte bu iş hayırdır veya şerdir. Yani hatta böyle filmlerde falan kahinlerin taşları vardır. Bakar taşlara, kehanette bulunur. Bunlar hep geçmiş cahili toplumlarda var olan şeyler. Ha bugün de var. Yani biz etrafımızda çok görmüyoruz. Zannediyoruz dünya sadece bizden müteşekkil de. Bizim dünyamız dışında ne şerler ne pislikler var. 50 bin tane sapık inanç var. Orada bir şey daha zikrediyor. Kuşlar. O dönemde kahinler kuşları atarmış. Kuşların gittiği yöne göre şey belirlerlermiş. Bu adam haklı ve haksız. Mesela o dönemde muhakemeyi kahinler yapıyorlarmış. İşte bununla bu ihtilaf etmiş. Diyor ki bu arsa benim mi senin mi? Geliyor o dönemde Mekkeli müşrikler kahinlere muhakeme olurmuş. Gelir kahine derlermiş. Hangimiz doğru söylüyor? Hangimiz haklı? Kahin de kuşu atıyormuş. Hangi tarafa uçarsa diyormuş sen doğru söylüyorsun, sen yalan söylüyorsun mesela. Böyle hükmediyorlarmış. Bunların hepsi açık küfür, şirk çeşitlerindendir. Soru 182. Bir kahini tasdik edenin hükmü nedir? Hı. Cevap. Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Nem 65. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Ondan başkası bunları bilmez. Enam 59. Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? Kalem 47. Gayb ilmi yanındadır da artık o mu görüyor? Necm 35. Allah bilir siz bilmezsiniz. Bakara 216. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmaktadır. Her kim bir agafa, müneccim veya gaybı bildiğini ve kayıpları bulduğunu iddia edene yahut da kahine gider de söylediklerini doğrularsa Muhammed aleyhissalatü vesselam da indirilene kafir olur. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir arafa gider de ona herhangi bir husus hakkında soru sorarsa 40 gün boyunca onun hiçbir namazı kabul edilmez. Evet. Müneccimlik. Evet. Soru 183. Şimdi müneccim ne demek? Hatta bizim, bilmiyorum, bizim Erzurum'da doğuda var da sizin oralarda örfünüzde mi de vardır. Böyle insan hata yaptı mı derler. Müneccim miyim? Nereden bileyim ben derler mesela. Hani müneccimlik necim kelimesinden gelmiş. Necim Arapça yıldız demek. Yıldızlara bakıp gaybi işler hakkında haber vermenin başka bir çeşitleri. Yani arraflığın kahinliğin aslında başka bir çeşit. Aslında aynı konu. O yüzden zaten Allah şeyhe rahmet etsin. İki konuyu ard arda beraber zikretmiş. Müneccimlik yıldızlara bakarak gaybtan haber vermektir. Alimlerin açık sözleri var. Yani selefin yazdığı akide kitaplarında açık sözler var. Diyorlar yıldızlar üç şey içindir. Ayette geçtiği üzere yol bulmak için karada ve denizde, gök süslensin diye, bir de şeytanlar taşlansın diye. Ayetlerde ifade edildiği üzere Müslüman bunu bilecek, bununla yetinecek. Kim diyor bundan fazlasına bulaşırsa o artık bidata sapmıştır. Bidatının keyfiyetine göre de dinden çıkan bir kafir olmuştur. Müneccimlerde bahsettiğimiz gibi yıldızlara bakıp da yeryüzündeki bazı gaybi olaylar hakkında hükmeden kafirler, şeytanlar. Soru 183. Müneccimliğin yıldızlara bakarak geleceğe dair haber vermediği hükmü nedir? Evet. Cevap. Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Karanın ve denizin karanlıklarında kendileriyle doğru yolu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan odur. Yani birinci yaratılış sebebi yol bulmak, yön bulmak. Zaten denizciler bu işi iyi bilirler. İşte yıldızların isimleri vardır. Kutup yıldızı, işte şu yıldızı, bu yıldızı. Hiçbir önlerinde pusula olmasa, işte şey bozulsa, radar bozulsa gene denizciler yol bulabilirler denizde. Andolsun biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik. Onları şeytanlara atış taneleri yaptık. 5. Ha, burada da iki sebebi anlatılıyor. Biri süs, ikincisi de nedir? İkincisi de şeytanların taşlanmasıdır. Burada tabi ayette bir şeyin daha delili var. Allah boş bir iş yapar mı? Haşa. Allah bundan münezzehtir. Demek ki yani Allah süslemiş, bir şey süslemeyi de şey görmemiş. Boş iş olarak görmemiş Allah. Öyle olsaydı zaten yapmazdı Celle Celaluhu. O yüzden seleften sözler var. İmam Şafii ve benzerlerine nispet edilen. İşte insan parasının üçte birini kokuya harcasa israf etmiş olmaz. Bu sözlerin aslında kaynağı burası. Hani insan süslenmesi o zinet yani. Koku bir tanesi o sözlerden. İnna Allaha tayyibun ve yuhibbut tayyibe. Allah temizdir, temiz olan sever. İnna Allaha cemilun ve yuhibbul cemil. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Allah kulu üzerinde nimetini görmeyi ister. O yüzden namazda en güzel kıyafetleri giyin gibi benzer rivayetler. Hepsi cem edildiği zaman süslenmenin İslam tarafından boş bir iş olarak görülmediğinin başka bir delilidir. Evet. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişler. Tabi mübah olan süslenmek yani. Onu da altını çizelim. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi kadın kocasından başkasına süslenen kadına lanet var. Yani meşru sınırlar ve çerçeveler içerisinde. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Her kim yıldızlardan bir dal alacak olursa o kimse sihirden de bir dal almış olur. Fazlasını alırsa fazlasını almış olur. Şimdi bu konuda bir şeye daha dikkat çekmekte fayda var. İbn-i Teymiye Rahimallah Mecmuatül Fetava'da Fahrettin el-Razi gibi Şafilerin büyüklerinden Tefsirül Kebir'in yazarı ki meşhurluğu herkesin katında malumdur. Fahrul Razi'nin kafir olduğunu, ümmetin işlediği fiilin küfür olduğuna icma ettiğini naklediyor. O diyor, yıldızlara ibadetin güzelliği hakkında bir kitap tasnif etti diyor. Bu yaptığı açık bir şekilde icma ile riddettir, dinden çıkıştır. فَاِنَّهُ قَدْتَى Belki diyor tövbe etmiş olabilir İbn-i Teymiye Rahimallah. Şimdi burada şu çok açıktır ki Fahrul Razi gibi bir tefsir yazarı, Fahrul Razi gibi dinde derinleşmiş bir alim, yani yıldıza ibadet etmek güzeldir. Yani yıldız tan yani ilahtır, yaratandır. Onun işte ilah gibi yaratma, rızık verme gibi bir hasreti vardır gibi bir iddiası yok. Yani burada İbn-i Teymiye aslında yaptığı şeyi ifade etmeye çalışıyor. Yani Fahrul Razi yıldızların yeryüzündeki bazı olaylara tesirini kendince ispat etmeye çalıştığı için bunun yıldızlara ibadet olduğunu, dolayısıyla bu meseleyi övmekle de yıldızlara ibadeti teşvik ettiğini kastediyor. Böyle bir yorum yapıyor. Yoksa şurası açıktır ki Fahrul Razi gibi bir adam yıldıza ibadet güzeldir demiyor. Buranın altını çizelim. Çünkü sihir, hadiste diyor ya, kim yıldızlardan bir şey alırsa sihirden bir parça almıştır. Sihirden bir parça alması şirkin bir parçasıdır. Dolayısıyla o yüzden İbn-i Teymiye yıldızlara ibadet güzeldir ifadesini kullanıyor Fahrul Razi için. Evet. Ümmetim hakkında şu üç şeyden korkarım. Yıldızlarla yağmur talebinde bulunmak, idarecinin haksızlıkları ve kaderi yalanlamak. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh da Ebu Cihat, Ebced yazıp yıldızlara bakan bir topluluk hakkında şunları söylemiştir. Ben bu işi yapan bir kimsenin Allah subhanahu ve teala katında herhangi bir değeri olacağını zannetmiyorum. Katade rahimeullah şunları söylemiştir. Allah subhanahu ve teala yıldızları üç sebeple yaratmıştır. Göğe bir zinet olsunlar, şeytanları onlarla taşlamak için ve kendileriyle yol bulunacak alametler olmaları için. Her kim yıldızlardan başka şeyler çıkarmaya kalkışacak olursa, onlardan alması gereken payını kaybedip, payını zayi etmiş ve asla bilemeyeceği bir hususu bilmeye kendini zorlamış olur. Soru 184. Yıldızların doğuş ve batış vakitleriyle yağmur istemenin hükmü nedir? Cevap. Yüce Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. Ve rızkınızı yalanlamaktan ibaret mi kalacaksınız? Vakıa 82. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Cahiliye işinden olan dört husus ümmetinde kalmaya devam edecek ve onlar bunları terk etmeyeceklerdir. Makam ve mevkilerle övülmek, nesetlere dil uzatmak, yıldızların doğuş ve batışları ile yağmur dileğinde bulunmak ve ölülere ağıt yapmak. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah subhanahu wa ta'ala buyurdu ki, kullarımdan kimisi bana mümin, kimisi de kafir olarak sabahı etti. Allah subhanahu wa ta'ala'nın lütuf ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı diyen kimse bana iman etmiş, yıldızlara küfretmiş olur. Bizlere şu yıldızın doğuşu ve batışı dolayısıyla yağmur yağdırıldı diyen kimse ise bana küfretmiş, yıldızı iman etmiştir. Bu hadisin şerhini de daha önceki baklarda yapmıştık. Geçti üzerine. Evet, uğursuzluk ve nazar. Uğursuzluk ve nazar. Soru 185. Uğursuzluğa inanmanın hükmü nedir ve bunu ne giderir? Evet, uğursuzluk nedir? Yani bir eşyanın, bir materyalin insan için iyi veya kötü bir şeye sebep olduğuna itikat etmesi, inanmasıdır. Adam mesela cahiliyede malumdur. Adam okey oynar, işte parayı koyar ıstakanın kenarına, aha bu para benim uğurlu param, şey yapacak, el dönecek falan. Böyle cahili işler malumdur. Normalde İslam uğuru genel olarak kabul etmiyor. Ama bazı ayetler var, sanki uğur varmış gibi konuşuyor. İşte burada bu bapta bu nasları cem etmeye çalışacak şey inşallah. Evet. Cevap. Cihanla Subhanahu Teala şöyle buyurmaktadır. İyi bilin ki onların uğradığı uğursuzluk ancak Allah tarafındandır. Ha, buradaki ifade dikkat ederseniz uğradıkları uğursuzluk Allah katındandır. Yani Beni İsrail'i istediği zaman Musa aleyhisselam Firavun'dan ve Firavun'a kendisine itaat etmesini istediği zaman Firavun isyan etmişti. Malum Allah çekirge yağdırdı onlara. Değil mi gökten? Yani ayetlerde anlatılıyor bunlar. O zaman ne dediler? Dediler bu Musa sen ve senin beraberlerindekilerin getirdiği uğursuzluktur. Hani diğer adı lanet, diğer adı işte sihir işte hani. İnsanlar hep bu gibi şeylere inanmışlar. Korkmuşlar bu gibi şeylerden. İşte çok olmuş yani hani o eve girersen şöyle olur başına. Ora perili ev, işte bura lanetlenmiş ev. Burada işte kötülük hep var. Zarar ve fayda sadece Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yani bu bapta zarar ve fayda esasına bağlıdır. Allah'ın ilahlığının, uluhiyetinin sıfatlarından, gereklerinden. Bu ayette uğursuzluk ispat edilmiş. Onların uğursuzlukları Allah katındandır diye. Şimdi diğer ayeti okuyacak. Orada da yok diyor. Yani Allah haşa çelişkili konuşmaz. Burada şunu ifade etmemiz lazım meseleyi cem etmek için. Uğursuzluk diye bir şey aslen yoktur. Ama insanın başına gelen musibetler ve eğer adı uğursuzluksa milletin tanımıyla o Allah'ın kaderiyledir. Allah'ın kitapta yazmış olması, Allah'ın yaptıklarına karşılık onlara verdiği bir ceza olmasıdır. Yoksa uğursuzluk kendi zatında üçüncü bir varlık da insana zarar ve fayda getiriyor. Bu itikat açık şirk küfür olan itikatlardan bir tanesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmaktadır. Hastalığın kendi kendine bulaşması, eşyada uğursuzluk, intikama alınmayan maktulün ruhunun hayalet olması ile sefer. Aynen uğursuzluğu veya bir hastalık yoktur. Ha, tabii burada zikredilen dört şey var. İşte birincisi bulaşıcı hastalığın var olmaması. Tabii bu da nasıl bir şey yani. Hani madem bulaşıcı hastalık yok, bir bakıyorsun adam biri grip oluyor, mecliste herkes grip olmuş mesela. Resulullah da bu soruluyor. Sadece bizim aklımıza gelmedi. Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe sorunca diyor ki ilk Hasta diyor, develerimizden biri hasta oldu mu hepsi hasta olur. Nasıl diyor bulaşıcı hastalık yok? Diyor ki o hasta olan ilk deve kim hasta etti? Allah kaderiyle. O diğerlerine de Allah'ın kaderiyle geçti. Bakıyorsun aynı evin içerisinde Allah'ın merhameti yani. Şimdi çocuklar hasta oluyor, anne baba sağlam. Allah şayet aynı anda hasta olsalar, hastalık direkt geçici olsa helak olurlar yani. Helak olurlar. Sağlam adamlar bakamıyor çocuklara. Ama Allah'ın rahmeti bir bakıyorsun çocuklar hasta, iyileşiyorlar. Allah ondan sonra onlara veriyor kaderiyle. Yani bu Allah'ın bir merhameti. Bu da gösteriyor açık bir şekilde tecrübe. Zaten naslar açıkça ortaya koyuyor. Tecrübe de açıkça ortaya koyuyor ki bulaşıcı hastalık diye bir şey yok. Peygamber bunu ispat etmek için zaten aleyhissalatü vesselam vebalı bir hastayla aynı kaptan yemek yiyor. Ama bu demek değildir sebepleri, meşru sebepleri elde etmemek. Nitekim diyor eğer bir beldede şey varsa, orada veba varsa oraya girmeyin diyor. Ki bu hadisi ne zaman nakletmiş? Ebu Ubeyde Şam valisiyken Ömer'in hilafeti döneminde Şam'da taun hastalığı yayıldığı zaman Ömer Şam'a kadar gelmiş. Çünkü Şam yeni fethedilmiş. Halife teşrif ediyor. Halkı görecek, şehri görecek. Şehrin dışında karşılıyor Ebu Ubeyde ve beraberindeki diğer sahabe grubu. Orada Ebu Ubeyde gelmen gerek diyor. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah. Halk seni bekliyor. Özlediler falan. Yanındakiler nasihat ediyorlar. Gitme. Orada başka sahabeler var. Orada hani Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedikten sonra Ebu Ubeyde İbnül Cerrah orada o hadisi okuyor diğer sahabe ve Ömer diyor ki ben Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani burada meşru sebebi alıyor Ömer radıyallahu anhu. Nitekim Ebu Ubeyde İbnül Cerrah taun hastalığından şehit oluyor. O Şam valisi olduğu dönemde. Netice itibariyle hani şeriat bulaşıcı hastalığı kabul etmemekle beraber meşru sebeplerini de almayı emretmiştir. Gene Allah'ın kaderi. Şam'da o kadar adamın hepsi öldü mü sanki? He? Yok. Yani bir kısmına bulaştı öldüler. Dolayısıyla şeriat meşru sebepleri almayı emretmiş. Ama bununla beraber de zarar fayda en ince en küçüğüne zerresine kadar Allah'ın kaderiyledir. Lef-i mahfuzda yazıldığı kadardı. Ve'alem enne l-ümmete lev içtemaat ala şeyin en yenfa'uka len yenfa'uka eyyi şey illa kat ketebehullahu lek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde İbn Abbas daha 9 yaşındayken bunları öğretiyor İbn Abbas'a. Ya hulem inni uallimuke bi kelimetin, sana birkaç kelime öğreteceğim diye ey çocuk diye nasihat ediyor. Diyor ki iyi bil ki insanlar cinler bir araya toplansalar sana fayda vermeye çalışsalar Allah'ın yazdığı faydadan başkası olmaz. Zarar vermeye çalışsalar illa kat ketebehullahu aleyk, ancak yazdıkları kadar rufiyetil aklem ve ceffeti suuf. Kalemler kaldırılmış, sayfeler kurumuş. Sonra bulaşıcı hastalık genel bir şey. O her dönemde değişir. Şimdi kuş gribi çıkıyor. Geçmişte veba vardı, cüzzam vardı. Şimdi biraz daha farklı. Devamında neyi getirdi? O zamanki meşhur cahili adetler. Hadisi bir daha hatırlatabilir miyiz? Hastalığın kendi kendine bulaşması, eşyada uğursuzluk. Eşyada uğursuzluk. Yani bir şeyin uğur veya uğursuzluk getirdiği inan. O kadar çok var ki toplumda. Uğurlu anahtarlık, uğurlu bilmem şey, uğurlu şu. Yani bu insanların hani böyle tek meselesi oy kullanmakmış gibi önümüze getirip bir takım çevreler koyuyorlar ya. Bu insanlar gerçekten gerektiği gibi İslam itikadıyla itikatlanmamış, aslen itikat problemi olan insanlar. Hiç İslam'a girmemişler. Yani Allah'tan başka eşyaların zarar ve faydasına inanan insanlar topluluyor. Sonra? İntikamı alınmayan maktulün ruhunun hayalet olması. İntikamı alınmazsa bir adam var. O zamanki batıl inançlardan biri. Yani gülüyoruz şimdi değil mi bunu okunca? Hani adam öldürülmüş. Biz şimdi aşireti olarak intikamını almazsak, kan davası gütmezsek o ruh gelir hayalet olur hepimize zarar verir. Bak cinler oynamışlar o dönemde insanlarla. Yani milleti şeytan saptıracak ya. Ne işte? Cinlerin varlığını bilmeyen, insana tasallutunu bilmeyen, tevhidin şirkin ne olduğunu bilmeyen cahil bir kavmi saptırması çok kolay şeytanın. Adam birini vurdurtturuyor, adam ölüyor. Sonra adamın kılığındaki şeytan Resulullah'ın dediği gibi aleyhissalatü vesselam benim kılığımdan başka her kılığa girer diyor. Sonra öldürülen adamın kılığında gelip milletin rüyasına giriyor. Millete görünüyor uyanıkken. Hasta insanlar yok mu öyle şeytanın çarptığı sihirle? Farklı farklı halüsinasyonlar görüyorlar. Zannediyorlar ki onun ruhu geziyor hayalet. Hep cehaletle beraber şeytan ne yapmış? İnsanları kendine ibadet ettirmiş. Zaten eski kavimlere bakın. Kuzey Amerika'daki Kızılderililer, Amazonlardakiler taptıkları totemleri vardır mesela. Yani hep bir şeylerin uğur ve uğursuzluğuna inanırlar. Çok insanlar artık vesvese hastası olmuş yani. Bir tanesi var içeri giriyor çıkıyor. Dedim ne yapıyorsun? diyor vesvese geldi. İşte içeri girmezsem başıma bir şey gelecek zannettim diyor. Yani bunların hepsi artık şeytanın oyuncağı olmuş, şeytanın kulu olmuş insanlar. Şirke düşmüşler, küfre düşmüşler, İslam'dan bu baptan bozmuşlardır. Dördüncü sayıda şey? Sefer ayının uğursuzluğu. Sefer ayının uğursuzluğu. Yani herhangi bir günün, vaktin, ayın buna benzer uğursuzluğu yok mu? Amerika'da 13 değil mi? Ben yanlış bilmiyorum değil mi? Amerika'da 13 sayısının uğursuzluğu mesela. O yüzden her ayın 13'ünü mesela uğursuz gün kabul ederler. Dünyada da filmlerle falan yayıyorlar bunu. Batı inancı. Hatta ona dair filmler yapıyorlar mesela. Yani cahileden önceden biliyorum eski bir film. Meşhur bir Hollywood aktrisinin 13 diye bir filmi var. Yani 13 tarihinde ne kadar kötü olay olmuşsa hepsini koymuşlar filmin başına. Ondan sonra bir tane hikaye anlatıyorlar filmde. Milleti buna inandırmaya çalışıyorlar yani. 13 rakamının şeyle. Halbuki öyle değil. Otur 20 rakamıyla alakalı da tarih boyunca ayın 20'sinde gerçekleşmiş kötü olayları ard arda koy. Zannedersin o günün de uğursuzluğu var. Yani bu gibi tevafuklar Allah'ın imtihanıdır tabii ki. Allah Azze ve Celle imtihan eder. İman edenlerle etmeyenleri birbirinden ayırmak için. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Uğursuzluk şirktir. Uğursuzluk şirktir. İbn-i Mesud radıyallahu anh da şöyle demiştir. Bu bizden olmaz. Ancak istisna olarak görülürse Allah subhanehu ve teala da onu tevekkülüne giderir. Yani uğursuzluk gibi hasreti gideren şey nedir? Tevekküldür. Ya Allah bana dilediyse olacak veya olmayacak. İşte şeytan uçağa binen fobisi olan adamlar vardı mesela. Uçak korkusu olan adam uçağa biner. Böyle garip garip hareketler. Ben çok uçağa bindim şahit oluyorum böyle. Abi ne yapıyorsun diyorum. Ya diyor işte bunu yapmazsan uçak düşebilir. Adam kendini bir triplere sokmuş ya. Öleceksen arkadaş, öleceksen uçağın düşmesine gerek yok. Evde koltukta oturuyorken canını çekecek melekler zaten. Buna itikat edip kalbini bu noktada Allah'a bağladığın zaman zaten böyle bir vesvese gelmeyecek. Yani Allah'ın kaderini yazdığını ve Allah Azze ve Celle'nin yazdığı kaderin ne bir dakika ileri ne bir dakika geri gelmeyeceğine inanan bir adamın bu gibi sebeplerden korkması beklenemez. Bunlar birer şey değildir. Siz söyleyin adını. Yani bunlar kaderi değiştirecek birer unsur değildir. Ha bu şu demek değildir. Alabileceğin gene meşru sebepleri terk etmen değildir. Nitekim hadisler vardır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yıkılmaya yakın duran eski bir duvarın yanından hızlı geçmiştir. Niye hızlı geçtiği sorulunca duvarı söylediği ve sahabenin de kaderi delil getirdiğinde hani bunun sebepleri terk etmenin gerektiğine bir delil olmadığını, sebepleri yerine getirmenin gerektiğinden peygamber bahsetmiş Aleyhisselatü Vesselam. Netice itibariyle bu ve buna benzer kötü kalbe gelen vesveseler ancak kalbin Allah'a bağlanmasıyla tam bir teslimiyetle ne yapılır? Giderilebilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Uğursuzluk denilen şey bu duygu sebebiyle bir işe devam etmek yahut da o işi yapmaktan vazgeçmemiz. He, bak iki yönlü olabilir. İşi yapmak veya yapmamak. Nasıl yeneceksin bunu? Yapacaksın işi ya. Şeytandır o, emin ol seninle konuşan. Yapıyorum ya ölürsem öleyim mesela. Hani sana vesvese yok. Bunu yaparsam böyle. Yapıyorum ya senin inadına mesela. Veya yapma diyor yapıyor. Gene aynı şekilde diğer oranda. İnsan hevaya muhalefet edecek, şeytana muhalefet edecek ki Allah kalbinden bu pis vesveseler söksün aslında. İmam Ahmed Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Uğursuzluk duyduğu için ihtiyacını görmekten vazgeçen kimse şirk koşmuş olur. Ashab, peki bunun kefareti nedir diye sordular. Allah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Seni şöyle demendir. Allah'ım senin hayrından başka hayır yoktur. Senin takdirinden başka takdir yoktur. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Bir başka hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bunların bu gibi hislerin en güzeli hayra yorumlamaktır. Bu da bir Müslümanı yapmak istediği işten geri çevirmez. Sizden herhangi bir kimse hoşuna gitmeyecek bir şey gördü mü? Allah'ım iyilikleri senden başka hiçbir kimse veremez. Kötülükleri senden başka hiç kimse geri çeviremez. Senin yardımın olmayınca kimse bir iş yapamaz. Kimsenin hiçbir gücü olamaz. Tabi bunlar hani birçok hastalığın tedavisi. Mesela hadisler var. Diyor la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Buna benzer zikir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor 99 tane hastalığa şeydir, şifadır 90 küsür tane, 90'dan fazla hastalığa, 70'ten veya yanlış hatırlamıyorsam. En mesela önemlisi hem, yani hem üzüntü, keder. Yani insana rahatlık verir. Buna benzer zikirler var. İnsanı bazı hastalıklardan afiyette kılan. Ama şunu iyi bilmek lazım. Yani buna benzer zikirleri papağan gibi dille yapıp kalpten yapılmayan bir zikir asla ve asla insana fayda vermez. Fayda verebilir. Yani muhakkak Allah'ı zikretmenin insana zararı olmaz ama kesin, kuvvetli, etkin bir tesir istiyorsa kulun kalpten bunu yapması lazım. O yüzden mesela Allah'ım zarar sendendir, fayda sendendir derken insanın manasını bilerek, buna itikat ederek söylemesi lazım ki bu zikirler insana ne yapabilsin? Fayda veremeyiz. Evet. Soru 186. Evet. Nazar devresinin hükmü nedir? Nazar, yani nazar Arapça nazara bakmak demek. Bir bakış atıyorsun, adam hasta oluyor mesela. Niye? Yani malum toplum arasında da. Tabii tıpçılar şey diye yorumluyor. Gözden karşı tarafa negatif enerji alışverişi diyorlar. Yani şimdiki bilim adamları öyle ispat etmişler. Yani biz bunu kendi tecrübelerimize ve zannî bilgilerimize dayanarak nazarın insanın bedenindeki pis, habis ruhların, şeytani ruhların taaccüp ettiği, kendisini hayrete düşüren bir olay karşısında bedenindeki o şeytanların karşı tarafa tasallut edip zarar vermesinden müteşekkil bir durumdur. Allah en doğrusunu bilendir. Tabi bu bizim zannımızdır nazarın hakikati noktasında. Nazar haktır ama bu hakikati, bu keyfiyeti sadece bizim nasların genelinden ve tecrübelerimize bakarak çıkardığımız bir zandır. Evet. Cevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Evet. Nazar değmesi haktır. Yani bununla alakalı çok hadis var. Burada bazılarını almamış. İmam Ahmed'in Müsned'inde hadis var. Nazar daha yerinden oynatır diyor. Yani güçlü bir nazar daha yerinden oynatır. Başka Tirmizi hadisinde nazar deveyi kazana, adam mezara koyar. Hani burada da bir teşbih var. Deveye nazar değerse ölür. Mecbur keserler hastalandığı için. Pişirirler yani. Adam da mezara girer. Aleyhissalatü vesselam bu kadar tesirli olduğunu ortaya koymuş. Tabi nazar noktasında tedavisi falan gelecek inşallah. Seleften birçok kıssa var nazar hakkında ama selefin yaptığı fiiller, seleften nakl olan eser dediğimiz peygamber ait sözler ve fiillerin olmadığı ama selefe ait sözler ve fiillerin olduğu eser dediğimiz şeyler, yani bu tedavilerde kullanılmaması evladır, eftaldir. Çünkü yani herkesin görüşü kendine aittir. Adam zannî bir bilgiyle bir dua söylemiş, zannî bir bilgiyle tedavi yöntemi söylemiş. Bunlar hep tecrübeye dayalı şeyler, nasla dayalı olmadığı için insanlar bunu nas zannedip din edinebilirler. Öyleyse nasların genel olarak tedavi biçiminde belirttiği şeyleri yapmak lazım. Üzerine ziyade arttırmamak lazım ki bidatlara, sapıklıklara bulaşmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızın yüzünün renginin değiştiğini görmüş ve bunun üzerine buna rukiye yaptırın, okuyarak tedavi ettirin. Cariye görüyor, hadiste diyor fe inneha safa. Ne varmış kızda? Yüzü sararmış. Biz deriz ya, ya yüzün sararmış, hasta gibisin. Demek ki yüz sararması nazarın bir işaretidir insanda. Yani çünkü peygamber bunu böyle yormuş aleyhissalatü vesselam. Hatta İmam Nevevi Müslim şerhinde bunu hadis şerh ediyorken diyor orada bir kelime-i izahını yapıyor. Diyor cin nazar etmiş. Başka bir rivayetinde getiriyor hadisin. Bu kıza diyor cin nazar etmiş. Yani nazar sadece insandan gelmez şart değil. Adam şimdi der ki ya bana kim nazar edecek? Kimse görmedi ki. Yani bunu illa bir insanın yapması şart değil. Bazen cinler de insanlara nazar edebilirler. Onlar yaşıyorlar, bizi görüyorlar. Bizim aramızdalar ama biz onları göremiyoruz, müşahede edemiyoruz. Dolayısıyla Allah'a sığınılması gereken bir gerçek. Çünkü fena ekseru ummeti minel ayni diyor. Ba'de kaderillah, yanlış hatırlamıyorsam. Allah'ın kaderinden sonra en çok, yanlış hatırlamıyorsam, ümmetimin ekserisinin fenası, yok olması nazardandır diyor. Alimler bu hadisi de şerh ederken diyorlar ekseri bir şeyin yarıdan fazlası demektir. Yani %60, %70 veya %80 oranı Allah bilir. Yani diyorlar bu ümmetin %50'sinden fazlası, yani her iki kişiden biri bu ümmetten nazardan ölecek diyorlar en az. Her iki kişiden biri. Yani nazar bu kadar kuvvetli bir şeydir. Gene Müslim'de başka rivayetler var buna benzer. Cinlerin işte ettiği nazarlarla alakalı, cinlerin insanlarla bu ilişkileriyle alakalı çok rivayet var. İşte malum bir kıssa var. Bir tane genç yeni evlenmiş. Savaş sırasında Resulullah bunu gönderiyor hanımının yanına. Bir bakıyor ki hanımı kapıda, yeni evlenmiş, daha kılıcını çekiyor diyor. Yeni gelinsin, ne işin var dışarıda falan. Bana kızacağına gir de içeri bak hanımının ne dışarı çıkardı diyor. O sırada içeri girip bakıyor, yatakta bir tane yeşil yılan. Oku çekiyor, atıyor. Yılan ölünce çocuk da ölüyor. Sonra mesele Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırılıyor. Peygamber Sasan diyor ki Medine'de bir grup cin Müslüman oldu. Kardeşleriniz var diyor. Evinizde diyor işte böyle haşera, işte yılan benzeri şeyler görürseniz deyin ki işte sana Süleyman'ın aldığı seninle sözü hatırlatırız. Bu evin ehline zarar vermeden bu evi terk et. Üç gün bekleyin diyor. Üç gün içerisinde terk ederse zaten cindir o. Müslüman cindir, iman eden çıkmıştır. Ha yok terk etmediyse o şeytandır, onu öldürün diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu onun haricinde Ayşe'den nakli olunan işte Ayşe bir tane haşere öldürüyor evde. Sonra rüyasında bir cin gelip diyor ki sen diyor bir Müslümanı öldürdün diyor. O da diyor o niye Allah'tan korkup da Resulullah'ın ehlini korkutmaya kalktı, o zaman gelmeseydi buraya diyor. Ayşe rüyadan uyanınca diyet ödüyor. Yanlışlıkla adam öldürmenin diyetini ödüyor. Alimler hadislerde nakletmişler. Ben şu an dirhemin miktarını unuttum. Şu kadar dirhem Ayşe diyor infak etti. Yani sahabenin hayatında insanların ve cinlerin, şeytanların ilişkileri bu boyutta yani. Hani bunlar birçok insan bilmez ama sahabe görüyorsunuz yani bir rüyayla bakıyorlar ki bu rüya salih bir rüyadır ve cinler aleminden bir kardeşini yanlışlıkla orada öldürmüş. Diyetini ödüyor. Bu ve buna benzer naslar açıktır. Bunların hepsi yani nazarın yani insan bedenine cinin musallat olmasıyla, cinin musallat olmasından sonra bedene zarar vermesiyle alakalı naslardır, delillerdir. Evet. Buna rukiye yaptırın. Çünkü buna nazar değmiştir buyurdu. Resulullah hemen tavsiye ediyor. Çünkü geçen hafta, önceki haftalarda anlatmıştım. Rukiye olmak meşru sınırlarda nedir? Vaciplerden birisidir. Bir grup ulemaya göre çünkü tedavi olun diye hadis var. El emru yaktadil vücub. Emir vacipliği gerektirir kaidesi ehli sünnetin kabul ettiği bir kaidedir. Tam Mutezili orada da muhalefet etmişlerdi. Netice itibariyle emir vacipliği gerektirir diyerek bir grup ulema ne yapmışlar? Tedavi olmanın vacipliğini hükmetmişler. Resulullah da burada tavsiye ediyor. Demiyor Allah'a tevekkül et mesela. Tam tevekkül de bir sebeptir de, bir ameldir de ama bununla beraber alabileceğim meşru bir sebep varsa rukiye yaptırmak gibi onu tavsiye etmiş. Evet. Ayşe radıyallahu anh da şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ya da başkasına nazar değmesinden dolayı rukiye yapmasını emretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Göz değmesi ya da akrep ve benzeri haşerat sokması dışında rukiye yapılmaz. Bütün bunlar sahihte yer almış hadisler olup bu hususta zikrettiklerimizden başka daha pek çok hadis-i şerifler vardır. Nazar da Allah subhanehu ve teala'nın izni olmaksızın etki yapmaz. Selef radiyallahu anh... Bu kadar nazarın ehemmiyetini anlattıktan sonra bu kayıt olmazsa olmaz. Yani nazar tamam hak da. Yani şimdi Allah'tan korkuyu bırakıp yani milletin gözünden mi korkacağız? Bununla alakalı İbnül Kayyim Tıbbı Nebevi'de naklettiği çok böyle ibretlik bir kıssa var. Adam birinin çok pis bir gözü var. Diyorlar ki birinin de güzel bir devesi var. Deveni sakla diyorlar. O adam çok pis gözlü, deveni öldürür. Ne olur diyor Allah'ın kaderindedir her şey diyor. Kim o adam diyorlar falan. Adam devesini alıyor onun önünden geçiriyor. Adamın önünden. Adam deveye bakar bakmaz deve küt yere düşüyor hastalıktan. Ondan sonra adam gidiyor devenin başına dua ediyor. Allah'ım zarar da sendendir, fayda da sendendir. Orada İbnül Kayyim o duayı naklediyor. Uzun bir dua. Adam o duayı yaptıktan sonra biliyorsunuz rukye duayla şifa talebidir ıstılahen. Deve ayağa kalkıyor bir anda. Yani o adam tevekkülün neticesini ortaya veriyor. Allah imtihan etti. Maksud olan hasıl oldu yani. Zaten şifa verecekti deveye Allah subhanahu wa ta'ala. Ama nazar zarar verir gibi insanlar sebeplere kalplerini bağladığı için Allah imtihan etti. Okulda tam bir tevekkülle Allah'ın böyle bir ikramıyla karşı karşıya kaldı. Hani bu kadar nasıl anlattık millet nazardan korksun diye değil. Kalbimizi Allah'a bağlamamız ve beraberinde meşru sebepleri almamız gerekir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin'i kucağına oturtturup "Öldü bükümme bi kelimatillahi tamme min kulli şeytanin vehamme ve min kulli aynin lamme" diye dua etmiş. Siz ikinizi Allah'ın tam kelimelerine sığındırırım. Her türlü şeytanın, her türlü pis gözün şerrinden diye dua etmiş ve diyor ki babanız İbrahim de İsmail ile İshak'ı bu kelimelerle Allah'a sığındırırdı nazardan. Özellikle çocuklarda falan çok fazla ortaya çıkar nazar olayı. Hatta birçoklarının ölümüne sebep olur. Yani ben yaşadığım bir tecrübeyi biliyorum. Benim annemin amcasının çocuğu çok kilolu doğmuştu ama aşırı bir kilolu doğmuştu. Hani nazarını bildiğimiz bir kadın var. Gerçekten acayip pis bir gözü var yani. Geldi dedi, çocuk nerede falan dediler, ama çocuk burada. Ya bırakın dedi abisini bize çocuk diye göstermeye falan. Ya yok diyorlar, çocuk bu. Ya öyle mi falan filan dedi. Kadın o nasıl bir çocuk maşallah falan dedi. Maşallah falan diyor da kadın gitti. O gece çocuk ateşlendi ve öldü. Öldü çocuk o gece yani gözümüzün önünde. Buna benzer çok vardır yani. Özellikle nazarın ateş gibi bir ortaya çıkış şekli var. Özellikle çocuklarda çok fazla hasıl olabiliyor. Dolayısıyla bundan korkmak lazım. Ama Allah'tan korkmak lazım. Çünkü Allah'ın kaderiyle isabet edecek. Meşru zikirleri yapmak gerekiyor bu konuda. Nasıl tedavi edilir? Nazar eden biliniyorsa, kadın yadın muallimiz Sünen'de Ebu Davud'a yaptığı şerhte ve bazı başka hadis şerhlerinde alimlerin beyan ettiği gibi, bizim diyor ilim sahiplerinden bize ulaşan tedavi abdest şekli şudur diyor. İnsan diyor eline su alır, normal abdest alır gibi sağ eliyle kaba daldırır, sol eline suyu çarpar, sol eliyle sağ eline çarpar suyu. Hani bir kovanın içerisine dökülür o elinden sular. Yüzüne alır, avucuyla yüzüne suyu çarpar. İşte kovaya dökülür. Kollarını aynı şekilde kovaya döker. Ayaklarını da yıkayacağını söylüyor. Bazıları bazı rivayetlere dayanıp işte bu sırt bölgesinde dahi, ki o nazar eden kişinin su dökülüp o akan suyun bir kaba alınıp ondan nazar ettiği kişinin üzerine döküleceğini alimler söylemişler. Bu nazarın en etkili tedavi çeşitlerinden bir tanesidir. Yani nazar eden kişi biliniyorsa bu şekilde tedavi. Neden? Bilmiyoruz yani. Sonuçta bunda da hikmetler vardır. Bize düşen şeriatın emirlerine teslim olmaktır. Nazarın tedavisiyle alakalı da en basitinden namaz abdesti aldırıp o suyu nazar edilmiş kişinin üzerine dökmek lazım. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün birinin hasta olduğunu görünce ne oldu sana diyor. Diyor falan kardeşim baktı böyle oldum diyor. Yani nazar etmiş ona. Çağırttırıp ona abdest aldırıyor. O suyu sahabenin başından aşağı döküyor aleyhissalatü vesselam. Böyle okunmuş suyu veya buna benzer sularla banyo yapıp tedavi olmak açıktır. Ebu Davud'da hadisler vardır. Daha önce bahsettim diye hatırlıyorum rukye babında. Ebu Davud'da ve başka hadis kaynaklarında sabit olduğu üzere sahabe haftada bir kez suyu okuyup onu tepeden aşağı dökerlermiş kendilerine banyo yaparken. Gene Ayşe diyor bizim neremiz ağrırsa biz diyor suya okurduk, oraya diyor suyu çarpardık. Yani bu unutulmuş sünneti de Müslümanların kendi hastalıklarının tedavi noktasında ne yapması lazım? Gündeme getirip ihya etmesi lazım. Selef radıyallahu anh'dan pek çok kimse Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğunu nazar değmesiyle tefsir etmişlerdir. Gerçek şu ki o kafirler zikri işittiklerinde neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. Evet, gözlerini devireceklerdi. Nazar yani. Resulullah nazar ediyordu. Cin, ins, hepsi aleyhissalatü vesselam'a nazar ediyordu. Niye? O kadar işkence, o kadar zulüm, o kadar imkansızlık. Hem kendi Allah'a itaatte sabrediyor, Allah'a isyan etmemeye sabrediyor. Etrafındakileri Allah'a itaatte, Allah'a isyan etmemeye sabra davet ediyor. Her gün hayrı büyüyor. Öyle mi? Şeytanlar işi gücü bırakmış. Zaten şeytanların işi yok. Nerede hayır var? Gözlerini oraya dikip nazar ediyorlar ki orayı şerre dönüştürsünler diye. Peygamber sasına çok fazla nazar edilirdi. Felak ve Nas suresi inince artık bu iki sureyle ne yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Allah'a nazardan sığınmaya başladı. Bu ayette nazarın tedavisinde alimler tarafından kullanılmış. Yani bunun delili var mı? Yani bu ayetin nazara şifa olduğuna. Açık bir delil yok. Tıp tecrübedir. Alimler demişler ki bu ayetin okunduğu kişiler nazar konusunda şifa bulmuşlardır. Tıp tecrübe olduğu için böyle şeyler reddedilmez ama nastır da denmez. Kesin bilgi gibi telakki edilmez. Allah hem doğrusunu bilendir. Bu ayetle de nazar demiş birine tedavi yapabiliriz. İnşallah burada kalalım. Bir dahaki baptan haftaya Allah nasip ederse devam ederiz inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.